olmuyor kardeşim. Efendim trafik polisi var, idare ediyor. Orada bir idareci var. Peki bir dört yol kavşağında çarpışmaya, boğuşmaya mani olan bir idarecinin, bir trafik polisinin lüzumuna, ehemmiyetine inanıyorsun da gökyüzünde çarpışmayan yıldızları idare eden Allah'a niye inanmıyorsun bakayım? Niye çarpışmıyorlar? Orada da bir idareci, bir halif, bir sahip, bir mali, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ olan Allah'a niye inanmıyorsun bakayım? İşte akıl yoluyla, mantık yoluyla, fizik yoluyla Allah'ı kesin hatlarla anladıktan ve kavradıktan sonra dünyanın mali çok kolay. Verin dünyayı Allah'ın emrine, bağlayın bütün nizamınızı Allah'ın kitabına, çekilin dil gibi yaşayın. Bu mevzuyla alakalı açıklamayı biiznillahü teala haftaya bırakacağım, haftaya izah edeceğim. Mümin kardeşlerimi camilere, vaaz-ı nasihatlara gelirken devamlı ikaz ediyorum. Bir kişiyi de inanmayan, inkar eden şarapçı, kumarcı, oy, her çeşit kötü yollarda ömür tüketmiş, gaflete, cehalete, şirke, küfre düşmüş nice insanlar varsa onlarla irtibat kurun, yaklaşın onlara. Bu kafirdir, bu komünisttir, bu dinsizdir. Ama yaklaşma, görüşme, konuşma. Hayır, böyle yapmayın. Yaklaşın, görüşün, konuşun. Onları ağır ağır ağır çekin be kardeşim ya. Çekin, ne korkuyorsunuz ya? Müslüman korkar mı yani? Bizim elimizdeki şu Kur'an-ı Kerim, yeryüzünün bütün profesörleri toplansa, vallahi onları şu Kur'an ile tamamen aciz hale bırakıyoruz onları. Korkumuz yok ki. Kitabullah var elimizde. Çekin. Ama mutlaka kandırın, aldatın, hile yapın, yalan söyleyin. Ne mümkünse yapın, Allah'ın evine vaaz-ı nasihatlere getirin, getirin, getirin, korkmayın. Biiznillahü teala bizim kimseyle